Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 września. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przekroczyliśmy barierę czwartej fali. Ostatniej doby w Polsce wykryto ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. W Bulowicach w Małopolsce autobus miejski wjechał pod pociąg. Są ranni. W miejscu wypadku wstrzymano ruch na kolei. Rozbity gang, który wyłudzał podatek VAT, zatrzymano 14 osób. W akcji brało udział 100 funkcjonariuszy. 1234 nowe przypadki COVID-19 potwierdza Ministerstwo Zdrowia. To najwięcej podczas czwartej fali pandemii. Zmarły 22 zakażone osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że rośnie liczba infekcji i hospitalizacji. 1234 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, czyli przekroczyliśmy tą magiczną liczbę 1000 nowych przypadków. To jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrost o 40%. Ponad 45 tysięcy wykonaliśmy testów. Także w dalszym ciągu widzimy zwiększoną ilość osób, które muszą być hospitalizowane. Ostatniej doby w szpitalach przybyło 37 pacjentów z COVID-19. Hospitalizowanych jest ponad 1500 osób. Mimo pogarszającej się sytuacji epidemicznej w Polsce wciąż wiele osób nie chce się szczepić przeciw COVID-19. Część z nich uważa też, że namawianie do tego jest zamachem na ich wolność. To błędnie pojmowana wolność, uważa socjolog dr Maciej Białous z Uniwersytetu w Białymstoku. Wolność nie polega na tym, że mogę robić to, co mi się żywnie podoba. To nie jest wolność od czegoś, tylko wolność do czegoś. Wolność do życia w dobrostanie, wolność do życia we wspólnocie, wolność do życia bez strachu na przykład. To jest dla dobra ogółu. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów osób. W związku z kolejną falą pandemii niektóre kraje decydują się na bardzo restrykcyjne rozwiązania. Włosi wprowadzają od połowy października przepustki covidowe w zakładach pracy. W Rosji wraca część ograniczeń sanitarnych. Jak podało Radio Echo Moskwy, w niektórych regionach wzrost liczby nowych zakażeń jest na tyle znaczący, że miejscowa administracja postanowiła czasowo zakazać organizowania masowych imprez. Wczoraj w Rosji zdiagnozowano 21,5 tysiąca nowych zakażeń. Wcześniej przez 3 dni rejestrowano po ponad 22 tysiące nowych przypadków. Rosyjskich lekarzy i urzędników niepokoi wysoka liczba zgonów pacjentów chorych na COVID. Wczoraj w związku z zakażeniem koronawirusem zmarły 852 osoby. To najwięcej od początku pandemii. W części regionów brakuje miejsc w szpitalach. Tak jest m.in. w obwodzie saratowskim. W Moskwie, Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie i innych dużych miastach europejskiej części Rosji zaostrzono kontrole sanitarne w centrach handlowych i transporcie publicznym. Za brak maseczki grożą wysokie grzywny zarówno klientom, jak i właścicielom sklepów i środków transportu. W Czuwaszii, Udmurcji i kraju permskim zamknięte zostały place zabaw i parki rozrywki. Zakazano także organizowania masowych imprez. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do groźnego wypadku doszło w Bulowicach w gminie Kęty na granicy Małopolski i województwa śląskiego. Autobus miejski wjechał pod pociąg. Ranne są 3 osoby, które podróżowały autokarem. 15 pasażerów pociągu nie ucierpiało w zdarzeniu. Ruch na kolei jest wstrzymany. Na miejscu pracuje 9 zastępów strażackich. Gang wyłudzający podatek VAT rozbiła Śląska i Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Grupa przestępcza zajmowała się usługami budowlanymi, szkoleniowymi, reklamowymi i transportowymi oraz handlem polimerami. Jak mówi Grażyna Kmiecik ze Śląskiej Skarbówki, w działaniach brało udział około 100 funkcjonariuszy. Mundurowi zatrzymali 14 osób, przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz bardzo dużą ilość dokumentacji. Dodatkowo u jednego z podejrzanych policjanci znaleźli i przejęli amfetaminę i broń. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie warte 800 tysięcy złotych. Śledczy zablokowali ponad 80 kont bankowych, które należały do podejrzanych i firm wykorzystywanych w przestępczym procederze. Śledztwo jest prowadzone od 2019 roku. Dotąd 130 podejrzanych usłyszało ponad 500 zarzutów. Jutro ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego. Wzięcie w nim udziału to obowiązek. Można się spisać przez internet, na stronie spis.gov.pl, przez telefon albo odwiedzając specjalne punkty w urzędach gmin. Rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Banaszek mówi, że spis powszechny dostarcza bardzo istotnych informacji, na przykład o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej czy warunkach mieszkaniowych. Oczywiście bazujemy na pewnych danych, które są z rejestrów, natomiast musimy to też również zweryfikować z respondentami, o pewne rzeczy dopytać, nie wiem, na przykład poziom wykształcenia, którego również z innych systemów nie pozyskamy, mamy tylko poziom ukończonego wykształcenia, natomiast ten poziom bieżący nasz dopytujemy przez formularz spisowy. Spis powszechny jest realizowany raz na 10 lat. Ostatni przeprowadzono w 2011 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Nad morzem silniejszy wiatr. Na wschodzie i w centrum pogodnie. W Augustowie 14 stopni, w Warszawie 16, w Szczecinie i Gdańsku 17, w Rzeszowie 18, we Wrocławiu 20, a w Krakowie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To co słyszysz, to dźwięk Keno. Tak brzmi wygrana, nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną, nawet 10 razy. Keno. Mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max...